ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่งการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคปรมาณูสืบต่อไปแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าการปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนการบรรยายในครั้งที่แล้วมาโดยจับหลักเกณฑ์ต่างๆให้ได้อยู่แล้วอย่างครบถ้วนว่าด้วยการปฏิบัติแบบหนอนั่นแหละในที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าตถตา มีญาณทัศนะหรือยถาภูตะสมปัญญาอย่างเพียงพอในการเห็นตถตาได้ข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่รวบรวมแห่งความหมายทั้งปวงจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นเสร็จแล้วเราจะแยกดูไปทางไหนก็ได้คือจะแสวงหาความหมายของธรรมะข้อใดประเภทใดชื่ออะไรก็ได้ดังเช่นในวันนี้สามารถที่จะช่วยให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าตถตาจากการปฏิบัติเห็นชัดมาตามลำดับโดยการเห็นอารมณ์หนอรูปนามหนอเกิดดับหนออนิจจังหนอทุกขังหนออนัตตาหนอวิราคะหนอนิโรธะหนอปฏินิสสัคคะหนอสุญญตาหนอที่เห็นมาตามลำดับนั่นแหละมีอะไรแฝงอยู่ในนั่นอย่างครบถ้วนถ้ามีสติปัญญาก็จะมองเห็นได้เองถ้าไม่ค่อยมีสติปัญญาก็จะต้องค่อยบอกค่อยแสดงกันสืบต่อไป ว่าหลังจากเห็นสุญญตาแล้วก็เรียกว่าเป็นการเห็นที่ตลอดสายอยู่เหมือนกันทีนี้จะแยกดูออกไปให้เห็นอะไรนอกไปจากนั้นหรือในแง่มุมที่มันแตกต่างออกไปเพื่อให้มองเห็นรอบด้านหรือครบถ้วนนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ในที่นี้ในการบรรยายครั้งนี้จะเน้นที่การเห็นตถตาซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าตถตานั่นคืออะไรในการอธิบายเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เราจะมองกันในฐานะที่เป็นผลสุดท้ายของการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงหนอแล้วก็มาเห็นตถตาคำว่าตถตาคำเดียวเนี่ยมันออกลูกมาเป็นอีกหลายคำเช่นตถาก็ได้ตถาตาก็ได้อวิตถตา ก็ได้อนัญญทาตาก็ได้ธรรมติตตาก็ได้ธรรมนิยามตาก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายยังจำคำแปลงคำเหล่านี้ได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้มาใหม่ผู้ไม่เคยฟังก็ยังไม่รู้จึงต้องพูดกันบ้างตามสมควรแม่ผู้ที่เคยฟังมาแล้วก็คงจะได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกไม่มากก็น้อย เราจะเรียงลำดับกันดังนี้ว่าตถาตาแล้วก็ตถาแล้วก็ตถาตาอวิตถาตาอนัญญาตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาฟังดูมันก็เป็นภาษาแขกเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นภาษาอินเดียแล้วก็ที่ใช้กันอยู่ในครั้งพุทธกาลจะเป็นภาษาอะไรก็ล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นในความหมายนั่นแหละสำคัญไอ้ตัวคำพูดสักว่าพูดออกมาเป็นเสียงเป็นคำนี่ไม่สำคัญอะไรถ้ามันไม่มีความหมายประโยชน์สำเร็จอยู่ที่ความหมายดังนั้นเราจึงต้องศึกษาถึงความหมายตถาตาตัวหนังสือแปลว่าความเป็นเช่นนั้นตถาแปลว่าเช่นนั้นตถาตาก็แปลว่าความเป็นเช่นนั้น อวิตถาตาความไม่แปลกไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญาตตาความไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมัตถิตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดา เพียงเท่านี้ก็จะมองเห็นความหมายได้บ้างแล้วไม่มากก็น้อยคือว่าอะไรอะไรมันก็เน้นอยู่ตรงที่คำว่าเช่นนั้นเช่นนั้น คือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเป็นของตั้งอยู่อย่างเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมชาติแม้จะพูดว่าตั้งอยู่ตามธรรมชาติมันก็คือตั้งอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ตั้งอยู่อย่างอื่น เราเอาความหมายเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าความเป็นเช่นนั่นเองเติมเองเข้ามาหน่อยมันชัดขึ้นว่ามันความเป็นเช่นนั่นเองคือเป็นได้เองเป็นอยู่เองแล้วก็แน่นแฟ้นไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าชอบคำไทยก็ว่าความเป็นเช่นนั่นเองหรือเช่นนั่นเองถ้าชอบคำบาลีก็ว่าตถาตาที่เราจะพูดกันถึงความหมายคือดูกันถึงความหมายให้ชัดลงไปอีกมันมีความหมายอยู่เป็นชั้นๆสืบกันลงไปจนถึงขนาดที่เฉียบขาด คือถึงที่สุดก็ให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ายินดียินร้ายเพราะมันเท่ากันจริงๆเป็นอย่างเดียวกันจริงๆในความเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะแยกออกมาสำหรับจะยินดีแล้วก็แยกออกไปสำหรับจะยินร้าย ความยินดียินร้ายเป็นความรู้สึกของคนโง่โดยที่เขาไม่รู้ว่าถ้ามันตรงกับความต้องการของเขาเขาก็ยินดี ถ้ามันไม่ตรงกับความต้องการของเขา เขาก็ยินร้าย มันเป็นเรื่องของธรรมดาที่ไม่ต้องการให้ตรงกับความประสงค์ของใครมันเป็นไปได้ตามกฎอิทัปปัตติยตาของมันเองคือเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นถ้าไปตรงกับความประสงค์ของใครเขาก็ยินดีไปขัดกับความประสงค์ของใครเขาก็ยินร้ายนั่นมันเป็นส่วนโง่ของคนนั้นมันไม่ใช่ความจริงของสิ่งที่เป็นไปโดยแน่นอนโดยเที่ยงตรงโดยตามกฎเกณฑ์อันสูงสุดของธรรมชาติคือกฎของอิทธิปัจจตาถ้าเห็นลึกลงไปถึงที่สุดแล้วจะไม่มีอะไรที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายนี่ก็อย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตได้ก่อนข้ออื่นทั้งหมด ทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดน่าเศร้าเรายังเหมือนกับเด็กอ่อนเหมือนกับเด็กทารกมีบางอย่างที่น่ากลัวมีบางอย่างที่น่าเกลียดมีบางอย่างที่น่าเศร้าสลดใจเหมือนกับเด็กทารกหรือบางทีจะยิ่งไปกว่าเด็กทารกจะเป็นลูกแมวซะมากกว่า ถ้ามีอะไรที่แปลกออกมาสำหรับลูกแมว ลูกแมวมันก็กลัว มันแสดงอาการกลัวเต็มที่ลูกคนก็เหมือนกันบางทีก็ร้องไห้ซ่า แม้ว่าจะเอาของอะไรที่หน้าเขารู้สึกว่าน่ากลัวสำหรับเขามาหลอกเขาก็กลัวทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีพิษสงอะไรเนี่ยคนเราจึงกลัวสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็เกลียดนะสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าเกลียดแล้วก็โศกเศร้าสำหรับสิ่งที่เขาเกิดความรู้สึกโศกเศร้า น่ากลัวเกิดได้ตามสัญชาตญาณเหมือนกับที่เกิดกับลูกแมว และลูกคน มันก็กลัวนี่ก็มีปัญหา มันแก่ตัวเองหรือแก่คนเลี้ยงซึ่งจะต้องทำให้เขาหายกลัวก็หายไปได้โดยยาก กลัวมากระทั่งโตแล้วกระทั่งเฒ่าแก่เฒ่าแล้วก็ยังกลัวก็มีกลัวไส้เดือนกลัวจิ้งจกทุกแกไม่รู้ว่าจะกลัวไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เพราะไม่รู้ธรรมะอันสูงสุดที่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเด็กไม่มีสติปัญญามาแต่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาแต่ในท้องไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องคือไม่รู้จักทำจิตใจให้เกลี้ยงออกไปจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่เขาก็เกลียดแต่ถ้าว่าที่จริงแล้วเรื่องเกลียดยังไม่เป็นสัญชาตญาณมากเท่ากับเรื่องกลัวเพราะเรื่องเกลียดนี่เป็นเรื่องที่สอนให้ยึดถือกันทีหลังเสียเป็นส่วนมากเป็นเด็กทารกก็ไม่ได้เกลียดอุจจาระอาจจะขยำเล่นหรืออาจจะกินเข้าไปเพราะมันไม่รู้นี่ต่อมาคนเลี้ยงอ่ะมันแสดงอาการน่าเกลียดสอนให้เกลียดเด็กๆจึงรู้จักเกลียดอุจจาระเป็นต้นเมื่อได้รับการสอนให้รู้สึกว่าน่าเกลียดก่อนนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเห็นได้ว่าเรื่องเกลียดหรือน่าเกลียดน่าชังนี่ เป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติอยู่มากทีเดียวเรื่องน่าเศร้าก็เหมือนกันเมื่อมีอะไรมากระตุ้นมันก็ตื่นเต้นมันก็ไม่เศร้าถ้าปราศจากสิ่งกระตุ้นมันก็เศร้าหรือมันแสดงความหมายไปในทางที่ไม่ได้อย่างใจไม่มีหวังแล้วมันก็เศร้านี่มันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อคนมันรู้จักหวังมีจิตใจที่สูงขึ้นมาถึงขนาดที่จะรู้จักหวังมันจึงจะรู้สึกว่าผิดหวังแล้วมันจึงจะเศร้าหรือกลัวว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ตนหวังนี่ก็ข้อหนึ่งนี่ข้อต่อไปอีกคือทำให้ไม่มีอะไรแปลกถ้าเห็นตถาตาความเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้ไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรที่น่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าธรรมดาจนโง่งมงาย เดี๋ยวนี้เราก็มีสิ่งที่แยกออกจากกันได้ว่าแปลกหรือไม่แปลก มันแปลกเพราะมันไม่เคยเห็นเพราะมันไม่มีความรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเ มื่อกันแรกเห็นเรือไฟรถไฟเรือบินก็เห็นเป็นของแปลกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แปลกแต่ถ้าคนป่าที่ยังไม่เคยเห็นมันก็ยังเป็นของแปลกอยู่นั่นคำว่าแปลกแปลกนี่มันก็เป็นเรื่องสำหรับคนโง่ด้วยเหมือนกัน ถ้าไม่อยากจะโง่แล้วก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าเสียทีเถิดว่ามันไม่มีอะไรแปลกมันมีแต่เป็นเช่นนั่นเอง มันไปตามลำดับของการปรุงแต่งเช่นเดียวนี้เราจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเรื่องวิดีโอเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆนี่แปลกแปลกเพราะเรามันไม่รู้คนที่เขารู้หรือก็เป็นนายช่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกจะไปดวงจันทร์ก็ได้ไม่แปลกแต่คนโง่มันก็รู้สึกว่าแปลกปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นไปได้เช่นนั่นเองมันเป็นไปตามกฎธรรมดาเช่นนั่นเองแล้วก็เห็นว่าแปลกทีนี้ขั้นแปลกมากข้าวแปลกหนักข้าวก็เห็นว่าน่าอัศจรรย์นี่โง่มากเกินไปอีกจนเห็นน่าอัศจรรย์เห็นว่าแปลกเฉยๆไม่พอจนเห็นว่าแปลกอย่างน่าอัศจรรย์มีอะไรที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไปเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรมาเป็นของน่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่เข้าใจมากขึ้นไม่เข้าใจมากขึ้นก็สมมติเอาเองว่าเป็นของขลังเป็นของศักดิ์ซึ่งโดยที่แท้แล้วจะไม่มีแก่ผู้ที่เห็นอิทัปปัจจยตาหรือเห็นตถาตาถ้าเห็นตถาตาแล้วก็จะไม่มีอะไรขลังหรือศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนามีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาดังนั้นจึงไม่มีสิ่งขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาจงอย่าเอาสิ่งขลังความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาใส่ลงไปในศาสนามันจะได้แต่นั่งไหว้นั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่านั้นแหละมันจะทำอะไรไม่ได้ อย่าเอามาใส่เข้าในศาสนาของเราเดี๋ยวมันจะได้แต่นั่งไหว้นั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรกันเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่มากนะไม่ใช่ไม่มีแต่ก็ยังมีคนที่มองเห็นเข้าใจว่าไม่ถูกยังมีคนที่ไม่เอาของขลังของศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใส่ลงไปในพุทธศาสนาให้คงเป็นไปตามกฎของอิทธปัจจยตาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองถ้าอยากได้อะไรก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทธปัจจยตาแล้วก็จะได้สิ่งนั้นไม่อาจจะได้มาด้วยการนั่งอ้อนวอนของขลังของศักดิ์สิทธิ์เลย ถ้ายังมีความหมายเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อยู่ ก็แปลว่าคนนั้นยังไม่เห็นตถาตาหรือตถาตาความเป็นเช่นนั่นเอง ตามกฎของอิทัปปัจจยตา นี่แหละมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าไม่เห็นสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เขวออกไปนอกพุทธศาสนาจนไม่สามารถทำให้พุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาดูให้ดีๆ ที่นี่ก็มีต่อไปอีกว่าถ้าเห็นตถาตาแล้วจะเห็นต่อไปว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นถ้ามันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็แปลว่ามันยังโง่อยู่มันยังไม่เห็นตถาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเพราะมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่มีใครบังคับได้มันไปเอาข้าวไม่ให้มาให้เปลี่ยนมาตามความประสงค์ของเราก็เป็นไม่ได้มันก็มีความทุกข์เองไปเป็นข้าวมันก็ไม่เป็นมาตามที่เราต้องการให้เป็นมันก็เป็นทุกข์เองคำว่าเอาคำว่าเป็นนี่มีความหมายพิเศษตามธรรมดาก็หมายคำว่าเอาเป็นกันจริงๆด้วยความโง่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรเอาอะไรเป็นอะไรได้อะไรก็ได้กันด้วยความโง่ถ้าอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งที่เอามาได้มาเป็นอะไรมันจะกัดเอาอีกทางหนึ่งรู้ว่าอ๋อนี่มันเรื่องสมมติที่ว่าสมมติว่านี่เป็นของคนนี้นี่คนนั่นเป็นฐานะอย่างนั้นมียศศักดิ์อย่างนี้เป็นอะไรตามสมมติทั้งนั้นเพื่อมันเกิดความง่ายในการที่จะกำหนดหมายหรือจะต่อจะประสานสัมพันธ์กันให้มันถูกต้องตามหน้าที่กันเ ช่นว่าเงินทุกโดยมากคนธรรมดาก็เห็นว่าน่าเอาน่าเอาเพราะมันสามารถที่จะใช้ซื้อหาอะไรตามที่ต้องการได้แต่พอเอาด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันก็กัดหัวใจถ้าว่าไปเอาข้าวด้วยความโง่จนถึงก็หมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็กัดหัวใจคนเป็นโรคประสาทกันโดยมากนั่นน่ะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นแหละท้องอื่นก็เหมือนกันแหละเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาทรัพย์สมบัติทรัพย์ฐานอะไรก็ตาม มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาถ้ามองเห็นก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่อย่าไปเอาเข้าแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นมันใช้ประโยชน์เพื่อคูณอะไรได้ในภายนอกก็ไปเอามาเพียงสักว่าสมมติมีเงินโดยสมมติมีทองข้าวของไรนาโดยสมมติใช้จ่ายไปเพื่อความสะดวกของตนถ้าอย่างนี้มันไม่กัดหัวใจใครถ้าไปเอาเข้าจริงๆด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเกิดอุปาทานแล้วมันก็กัดหัวใจที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นนี่ก็เหมือนกันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นบ่าวเป็นนายเป็นภรรยาสามีเป็นบิดามารดานี่ระวังให้ดีที่จริงมันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นเองโดยตถาตา พอไปยึดมั่นถือมั่นข้าวมันก็ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นมันมาจากอวิชชาและมันเป็นไม่ได้มันก็ได้ทะเลาะกันบ้างมันก็มีปัญหาเรื่องราวต่างๆนานาที่มันทำให้เกิดความทุกข์เรียกว่าความทุกข์มันเกิดมาจากบุตรภรรยาสามีที่ตนไปเป็นหรือไปเอามากเกินไปนั่นเองไม่เอาเป็นแต่เพียงสมมติหรือถูกต้องตามกฎของตถาตาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ให้มันมีความเป็นเช่นนั้นเองอยู่เราต้องผสมโรงกับมันให้ถูกต้องใช้ความเป็นเช่นนั้นเองของมันให้เป็นประโยชน์ได้ก็แล้วกันอย่ามาให้มันเป็นเสียเองโดยเต็มที่แล้วมันก็จะกัดเอาคนก็เป็นโรคประสาทกันโดยมากเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ยึดถือเกินไป ถ้าเห็นตถาตาแล้วมันก็ไม่ยึดถือจนถึงกับว่าหน้าเอาหรือหน้าเป็นปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติเราผสมโรงกับมันให้ถูกวิธีก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเราเกิดมาในโลกนี้ก็มีเงินใช้กันอยู่เราก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมันอะไรมากนักนอกจากจะมีเงินใช้บ้างก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎที่จะมีเงินมาใช้นั่นก็ใช้ไปตามสมควรแก่ความที่มันเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว มันก็จะไม่ทำให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนลำบากจนยุ่งยากทำให้พอสำเร็จประโยชน์ให้พอดีพอดีนี่เรียกว่ารู้จักความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีมากมายหลายเรื่องหลายสิบเรื่องหรือหลายร้อยเรื่องอยู่ในโลกนี้มันจึงมีปัญหามากสำหรับคนที่ไม่รู้พูดตรงๆก็คือสำหรับคนโง่สิ่งต่างๆมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเฉพาะคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่มองเห็นตถาตาด้วยความรู้เช่นนั้นนั่นจึงเลยเรียกว่ามันโง่มันก็ผิดฟ้าผิดตัวกันกับตถาตามันก็เลยทะเลาะวิวาทกันกับตถาตาทะเลาะวิวาทกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออิทัปปัจจยตาที่บงการอยู่ข้างหลังว่าให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเช่นนั้นเองนั่นแหละคิดดูเถอะมันจะสู้ไหวมันยิ่งกว่าสู้กับพระเจ้าซะอีกอิทัปปัจจยตาเป็นกฎเกณฑ์เฉียบขาดเป็นพระเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้านี่เราจะสู้ไหวที่ไหนล่ะขอคิดดูเราไม่ต้องสู้กับสิ่งใดๆไม่ยุ่งยากลำบากนี่แต่ทำให้เข้ารูปเข้ารอยกับสิ่งนั้นๆในลักษณะที่สามารถใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ฟังด้วยดีๆเราชาสามารถจะใช้ทุกสิ่งหรือทุกสิ่งที่ควรจะใช้ทุกสิ่งที่ควรจะเกี่ยวข้องให้มันมีประโยชน์ได้ตามที่ประสงค์แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนี่จะต้องเอาความรู้เรื่องตถาตาหรืออิทัปปัจจยตาเป็นหลักอยู่ตลอดไปนี่เรียกว่าเมื่อเห็นตถาตาถึงขั้นเพียงพอเห็นอย่างเพียงพอมันก็จะปรากฏว่าไม่มีอะไรที่น่ายินดียินร้ายสำหรับเขาอีกต่อไปไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดน่าเศร้าสำหรับเขาอีกต่อไปไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่แปลกหรือน่าอัศจรรย์หรือเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเนี่ยขอให้ลองคิดดูไอ้ที่มีลักษณะชวนให้หลงรักก็ไม่รักที่มีลักษณะชวนให้เกลียดก็ไม่เกลียดชวนให้กลัวก็ไม่กลัวชวนให้เอาก็ไม่เอาชวนให้เป็นก็ไม่เป็นมันมีแต่การกระทําที่ถูกต้องที่ถูกต้องต่อสิ่งนั้นๆไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ทําความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นแล้วก็สามารถอำนวยความต้องการสิ่งที่ควรต้องการลักษณะที่ควรต้องการให้แก่บุคคลนั้นนี่เรียกว่าเขาอยู่ในโลกนี้ด้วยความถูกต้องด้วยความรู้ที่มันถูกต้องและเขาก็มีการประพฤติกระทำที่มันถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหานี่เรียกว่ามนุษย์แท้มนุษย์ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงสรุปประโยชน์อานิสงส์ของการเห็นความเป็นเช่นนั้นเองก็คือว่าจะไม่เกิดอุปาทานในสิ่งใดๆ ความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดๆเพราะว่าเขาไม่มีอุปาทานในสิ่งใดๆในโลกถ้าเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยอุปาทานแต่ว่าเกี่ยวข้องด้วยสมาทานคำสองคำนี้เคยอธิบายหลายหนแล้วแต่ดูว่ามันจะเห็นเป็นของเล็กน้อยไปเสียไม่สนใจไม่ทำความเข้าใจก็ได้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยอุปาทานแล้วมันจะกัดเอาแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นมันจะกัดเอาถ้าเกี่ยวข้องด้วยสมาทานแล้วถือเอาอย่างดีจะไปจับช่วยเอาอย่างดีอย่างนี้มันก็ไม่กัดเอามันไม่กัดเอาเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นโดยอวิชชาแต่มันมีอาการเข้าไปถือเอาอย่างดีด้วยปัญญาด้วยวิชชาที่จะจำง่ายๆได้ก็เช่นเรามีการพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วว่าสมาทานศีลสมาทานศีลไม่มีใครพูดว่าอุปาทานศีลมันบ้าและศีลนั่นแหละมันจะกัดเอาลองอุปาทานกับศีลเถอะศีลนั่นแหละมันจะกัดเอาแต่ถ้าสมาทานแล้วมันก็ได้สมาทานธรรมสมาทานวัดปฏิบัติต่างๆนานาถ้าไปถือเอาศีลและวัดด้วยอุปาทานมันกลายเป็นศีลัพพตะปรามาสที่มีอยู่เป็นประจำที่ทำให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ก็มีศีลัพพตะปรามาสเข้าไปถือเอาศีลและวัดนั่นด้วยอุปาทานมันก็เลยติดตันอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องอะไรศีล5นี่แหละลองถือด้วยอุปาทานเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวโดยที่ว่ามันจะช่วยคนให้หลุดพ้นแต่โดยวิธีเดียวอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ศีลนั่นของเขาก็เป็นศีลัพพตุปาทานเป็นศีลัพพตะปรามาสเพราะมันไม่เห็นตถทาคตเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่จะยกมาเช่นว่าไม่กินเนื้อกินแต่ผักถ้ามันยึดมั่นถือมั่นหลักอันนั้นว่ามันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นสำหรับบรรลุถึงนิพพานอย่างนี้แล้วก็เรียกมันถือวัดปฏิบัตินั้นด้วยอุปาทานมันก็จะติดแก่อยู่ที่นั่นไปไม่ได้เพราะมันถือเอาด้วยอุปาทานแต่ถ้ามันมองเห็นว่าการทำอย่างนั้นมีผลดีอย่างนั้นช่วยเกิดความเบาสบายอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือการปฏิบัติต่อไปมันก็ดีมันก็ได้นี่อะไรที่ยกขึ้นมาเป็นหลักสำหรับปฏิบัตินั้นมันก็ให้เป็นเพียงสมาทานอย่าให้เลยไปถึงอุปาทานแม้แต่ในธรรมะที่ถูกต้องที่เป็นที่พึ่งนั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสย้ำว่าอย่าถือเอาด้วยอุปาทานธรรมะแท้ๆยังไม่ถือเอาด้วยอุปาทานแล้วที่เป็นอธรรมที่มันไม่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่ถือเอาด้วยอุปาทานธรรมะเหมือนกับพ่วงแพสำหรับข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วมันก็เลิกกันไม่ต้องแบกเอาแพเอาเรือขึ้นไปบนบกด้วยนี่เรียกว่ามันไม่ถือเอาด้วยอุปาทานแต่ว่าถือเอาด้วยสมาทานการเห็นสัทธาถูกต้องตามที่เป็นจริงของสิ่งใดนั่นจะช่วยไม่ให้ถือเอาสิ่งนั้นด้วยอุปาทานแต่ถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรือใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ถือเอาด้วยสมาทานเช่นเดียวก็มีเรือแพข้ามทะเลข้ามทะเลแล้วมันก็พอแล้วมันไม่ต้องแบกต้องทูลเอาเรือนั่นไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นแต่ท้าตาสมบูรณ์แล้วไม่มีทางที่จะเกิดอุปาทานมีแต่การแตะต้องจับฉวยเอาอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสมาทานกิริยาการเหล่านี้คือทำให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์ในขณะผัสสะและเวทนา สายแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่พูดกันมามากแล้วถ้ายังจำได้ นั่นก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรว่าเรื่องต่างๆในโลกหรือโลกเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นที่ผัสสะเมื่อใดมีผัสสะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงการเกิดวิญญาณขึ้นมาทำงานร่วมกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะอย่างนี้มีทุกคนมีทุกวันวันละมากๆเรียกว่าผัสสะถ้าในขณะผัสสะมันไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องมันก็เป็นผัสสะผิดเป็นเวทนาผิดเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแหละเป็นทุกข์แต่ถ้ามีความรู้เรื่องตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอยู่อย่างเต็มที่แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะทำความผิดในขณะผัสสะจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ง่ายที่สุดสะดวกกว่าเช่นว่าให้ของอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจะหมูกทางลิ้นทางผิวหนังสัมผัสกามารมณ์อะไรก็ดีแม้มันก็มีอยู่เรียกว่าของอร่อยมันมีอยู่ในโลกกันแล้วกันถ้าว่าสัมผัสของอร่อยนั่นด้วยความรู้เรื่องคาถาตาว่าโอ้มันเช่นนี้เองมันจะอร่อยอย่างไรเท่าไรถึงเพียงไหนมันก็เช่นนี้เองเช่นนี้เองถ้าอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งที่มีรสอร่อยนั่นจะไม่กัดเอาแต่ถ้าไม่รู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็จะถลำลึกจนกัดเอาหมดเนื้อหมดตัวเป็นบ้าไปก็ได้ตายเลยก็ได้นี่เรียกว่าความรู้เรื่องตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันช่วยได้ถึงอย่างนี้คือช่วยไม่ให้หลงไหลไปในอารมณ์ใดๆไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองนี่เรียกว่ามันเกิดสติปัญญาสมบูรณ์เสร็จแล้วเมื่อผัสสะถ้าไม่อร่อยมันก็เช่นนั่นเองมันก็ไม่ต้องเป็นบ้างุ่นง่านให้ละอายแมวเราเห็นแมวมันกินได้ทั้งนั้นเลยอร่อยมันก็กินได้ไม่อร่อยมันก็กินได้แล้วทำไมคนจึงจะมาทะเลาะกันกับสิ่งที่อร่อยหรือสิ่งที่ไม่อร่อยมันก็น่าละอายแมวนี่ประโยชน์ของตถาตามันมีได้มากอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่อร่อยและสิ่งที่ไม่อร่อยอยู่ตลอดเวลาใช้คำสั้นๆที่จริงมันก็ใช้คำอย่างอื่นมันหลายคู่นะเราอ้อยเหลือเพียงคู่เดียวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยทางตาอร่อยหรือไม่อร่อยทางหูอร่อยหรือไม่อร่อยทางจมูกอร่อยหรือไม่อร่อยทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนี่เรียกว่าอย่างนี้ก็พอมันฟังได้ดีถ้ามีสติปัญญาเพียงพอว่ามันเช่นนั่นเองในกรณีที่เป็นความอร่อยในกรณีที่เป็นความไม่อร่อยมันก็เช่นนั่นเองเรื่องมันก็ไม่เกิดผัสสะนั่นมันก็ยังฉลาดอยู่ด้วยสติปัญญาเวทนาก็ถูกควบคุมไว้ด้วยสติปัญญาไม่หลงรักในสุขเวทนาไม่หลงเกลียดหลงโกรธในทุกขเวทนาเรื่องมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาโง่ๆอย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง่ไม่มีความอยากคือตัณหาแล้วก็ไม่มีอุปาทานภพชาติใดๆก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีนี่ประโยชน์อานิสงส์ของการเห็นตถัตตาสรุปแล้วมันได้อย่างนี้ เมื่อมีความรู้เรื่องตถาตาถึงอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าเป็นตถาคตเป็นตถาคตาเป็นพวกตถาคตคือผู้ถึงซึ่งตถาผู้ถึงซึ่งความเป็นเช่นนั่นเองเป็นตถาคตคำว่าตถาคตนี่อยากจะพูดจากันอีกทีก็ยังมีความเข้าใจสับสนกันอยู่มากความเป็นตถาคตนั่นน่ะหมายถึงผู้ถึงซึ่งตถาคือผู้เห็นตถาเห็นตถาตาเห็นความจริงข้อนี้แล้วไม่ประพฤติผิดต่อสิ่งนี้ต่อไปคือไม่เกิดกิเลสได้ก็สิ่งนี้ต่อไปเรียกว่าตถาคตคือเป็นผ พระอรหันต์คำว่าตถาคตนั่นแปลหมายความหมายคือเป็นพระอรหันต์ตัวหนังสือแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาคตพูดถึงซึ่งตถาแต่ความหมายมันมีว่าผู้ที่ถึงซึ่งความจริงอันสูงสุดแล้วไม่อาจจะเกิดกิเลสได้ต่อไปคือเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นคำกลางใช้ทั่วไปแก่พระอรหันต์ทุกองค์แม้ว่าพระพุทธองค์จะเป็นจอมพระอรหันต์อรหันต์สูงสุดก็ยังเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าตถาคตได้ไม่เป็นไรนี่คำว่าตถาคตแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาโดยใจความก็คือรู้ความจริงสูงสุดของธรรมชาติแล้วไม่เกิดกิเลสอย่างใดได้ต่อไปจึงเป็นพระอรหันต์ทีนี้ก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าตถาคตนี่อยู่หลายอย่างบางทีก็แปลว่าสัตว์โดยทั่วไปคำอธิบายในอรรถกถาบางแห่งก็แปลว่าสัตว์ทั่วไปเพราะมาอย่างไรไปอย่างนั้นหรือเป็นตถาคตก็เพราะมาอย่างไรไปอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าพูดถึงซึ่งตถาคำว่าตถาคตที่แปลว่าสัตว์นั่นน่ะไม่ถูกอาตมาก็เคยเรียนมาอย่างนั้นเคยสอนมาอย่างนั้นจนกระทั่งค้นหาทั่วถึงแล้วก็จึงรู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าสัตว์เพราะเหตุผลเช่นนั้นน่ะมันแปลว่าพูดถึงซึ่งตถา ทีนี้คำว่าตถาคตจะให้หมายถึงแต่พระองค์พระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะผู้ใดถึงตถาแล้วก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันหมดไม่ได้หมายถึงแต่พระองค์คำว่าตถาคตไม่ได้หมายถึงแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและก็ไม่ได้หมายถึงว่าสัตว์ทั่วไปแต่หมายถึงผู้ถึงแล้วซึ่งตถาคือความเป็นเช่นนั่นเองเป็นยอดสุดของมนุษย์เป็นผู้เรียนจบมันถึงที่สุดของการศึกษาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองฟังแล้วก็น่าหัวเราะเมื่อเรียนจบหมดแล้วก็ได้ความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองฟังดูมันก็น่าหัวเราะแต่ลองไปหัวเราะก็เถอะจะโง่เองจะโง่ดับดานเองการที่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองมันคือยอดสุดของความรู้นั่นขอให้สังเกตดูให้ดีๆเป็นผู้จบกิจจบเรื่องหมดเรื่องถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์จบชั้นเรียนไม่มีอะไรที่จะให้เรียนอีกต่อไปแล้วถ้าว่ามันถึงตถาถึงความที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้ความที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีความเป็นเช่นนั่นเองนั่นเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรลึกลับสำหรับบุคคลนั่นอีกต่อไปคำว่าอรหันต์คำนี้แปลว่าไม่มีอะไรเป็นความลับก็มีก็แปลได้ คือไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับท่านเพราะท่านรู้ไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็คือรู้เช่นนั่นเองรู้ตถาตานะรู้เช่นนั่นเองคือรู้หมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นความลับเพราะอะไรมันก็เป็นเช่นนั่นเองพวกสังขารหรือสังคตธรรมก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของสังคตธรรมพวกเป็นวิสังขารหรืออสังขตธรรมก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของวิสังขารดังนั้นมันจึงเป็นยอดสุดของมนุษย์น่ะเพราะมันถึงในความจริงอันสูงสุดของมนุษย์เรียกว่าถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์เป็นนั้นว่าตถาหรือตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองนี่เห็นแล้วถึงแล้วมีประโยชน์นี่สูงสุดจบสิ้นไม่มีอานิสงส์อะไรที่จะดีจะสูงสุดไปกว่านั้นเอาทีนี้ก็เป็นของดีถึงขนาดนั้นมาทบทวนกันเสียใหม่คือการทบทวนจากคำบรรยายหลายครั้งที่แล้วมาซึ่งจะสรุปเป็นโครงเป็นรูปโครงได้ว่าเราจะต้องเห็นสิ่งนั้นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นนั่นเองเนาะไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาเลยหนอ ในการปฏิบัติตามรูปโครงที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งมันมีโครงอยู่ว่าครั้งแรกก็เห็นอารมณ์เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นเป็นรูปนามแล้วก็เห็นเป็นเกิดดับแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังแล้วก็เห็นเป็นทุกขังแล้วก็เห็นเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นวิราคะแล้วก็เห็นนิโรธะแล้วก็เห็นปฏินิสักขะทิ้งไปโยนไปหมดแล้วก็เป็นสุญญตาคือความว่างจากการยึดถือหรือสิ่งที่ถูกยึดถืออยู่ ไม่มีอะไรยึดถืออยู่ก็เรียกว่าว่างทบทวนก็คือว่าในการปฏิบัติว่าเห็นเป็นอารมณ์สักว่าเป็นอารมณ์เท่านั้นหนอสักว่าเป็นอารมณ์เท่านั้นหนอเช่นตั้งต้นในการดูลมหายใจว่าลมหายใจเท่านั้นหนอหายใจเข้าเท่านั้นหนอหายใจออกเท่านั้นหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นการพิจารณาที่อารมณ์นี่ยังไม่เห็นตถตาโดยสมบูรณ์แต่มันจะเป็นการเริ่มต้นเว้นเสียแต่ว่าถ้าเมื่อเราทำไปจนตลอดทั้ง10ขั้นตอนแล้วย้อนมาดูทีหลังน่ะจะมองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองในลมหายใจได้โดยง่ายเรียกว่าถ้าหนอจนถูกวิธีนะอย่าหนอผิดวิธีหนอถูกวิธีคือเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นหนอดูทีไรมันก็เป็นอย่างนั้นดูทีไรมันก็เป็นอย่างนั้นดูทีไรก็สักว่าลมหายใจเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนออย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มเห็นตถตาแล้วต่อมาก็แบ่งเป็นรูปเป็นนามเป็นลมหายใจและจิตที่กำหนดลมหายใจเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขันธ์วิญญาณขันธ์อะไรก็ตามแล้วก็ดูที่นั่นก็จะเห็นชัดว่าโอ้มันสักว่าเป็นอย่างนั่นเท่านั้นหนอสักว่าเป็นอย่างนั่นเท่านั้นหนอนี่มันเริ่มเห็นตถตามากขึ้นไปชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปเมื่อเห็นโดยความเป็นรูปและนามทีนี้เมื่อเห็นโดยความเป็นของเกิดและดับเนี่ยยิ่งชัดยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกดูที่กิริยาเกิดดูที่กิริยาดับมันจะเกิดดับของอะไรซึ่งมันต่างกันมากอ่ะมันจะต่างกันสักกี่ร้อยอย่างพันอย่างแต่การเกิดและการดับมันเหมือนกันทั้งนั้นเลยเรียกว่าเกิดดับเช่นนั่นเองเกิดดับเช่นนั่นเองเกิดดับเช่นนั่นเองเกิดหนอดับหนอมันจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าไอ้สังขารนั่นมันจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีเกิดดับอย่างนั่นเองเท่านั่นเองหนอจึงขอให้ปฏิบัติเลื่อนชั้นต่อขึ้นไปว่าเห็นทุกขั้นตอนจะเห็นให้เลยไปถึงเห็นตถตาหลังจากเห็นสุญญตาแล้วทีนี้ก็จะเห็นตถตาขั้นต่อไปก็เห็นอนิจจังอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอิทัปปัจจตามันก็เช่นนั้นเองอีกแหละมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้การเห็นอนิจจังก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสังขตธรรม ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหนอถ้าเปรียบโดยตรงกันข้ามคือเห็นเป็นนิจจังฝ่ายอสังขตธรรมเป็นของเที่ยงมันก็เช่นนั้นเองหนออีกแหละมันจะเห็นอนิจจังหรือเห็นนิจจังเห็นเที่ยงหรือเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความเที่ยงของสิ่งที่มีความเที่ยงมันก็เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเท่านั่นเองหนอทีนี้ทุกขังเห็นทุกขังอะไรมีเท่าไรสังขารมีเท่าไรนับไม่ไหวแต่อาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งเหตุตามปัจจัยเรียกว่าลักษณะที่น่าเกลียดของมันนี่ลักษณะที่ดูแล้วน่าเกลียดของมันนี่เรียกว่าความทุกข์เห็นได้ในทุกสิ่งและมันเป็นเช่นนั่นเองหนอ ที่นี่เห็นอนัตตาขึ้นมาถึงเห็นอนัตตาเนี่ยตอนที่มีความหมายมากที่สุดนะเห็นไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนเห็นภาวะสภาวะที่ไม่มีความหมายแห่งตัวตนถ้าให้ บัญญัติความหรือจำกัดความก็จำกัดว่าภาวะที่ไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่จะเห็นได้เสมอเหมือนกันหมดไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่จะควรจัดว่ามีภาวะแห่งตัวตนเป็นสังขตธรรมก็ได้เป็นอสังขตธรรมก็ได้ล้วนแต่ไม่มีภาวะที่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เห็นตถตาถึงที่สุดแล้วต่อไปนี้ก็เห็นผลที่เกิดขึ้นคือเห็นวิราคะเดี๋ยวนี้การที่จางคลายแห่งความยึดถือเห็นวิราคะจางคลายแห่งความยึดถือก็ต้องเห็นตถตาเห็นความเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จางคลายความยึดถือแต่บางทีก็เรียกชื่ออย่างอื่นเรียกชื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็จางคลายอย่างนี้ก็ได้แต่ที่จริงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือเห็นตถตาเห็นตถตาสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความจางคลายแห่งความยึดถือในสิ่งนั้นที่ถัดไปก็เห็นนิโรธความดับลงแห่งอุปาทานของสิ่งที่เห็นชัดแล้วว่าเป็นตถตาเห็นเท่าไรก็ดับเท่านั้นนี่เรียกว่าเห็นความดับของอุปาทานก็เพราะเห็นตถตาในกรณีนั้นๆอย่างถูกต้องและเพียงพอเห็นอย่างถูกต้องและเพียงพอฟังดูให้ดีมันจึงจะเกิดดับลงไปจางคลายจางคลายจางคลายจนกระทั่งดับลงไปทีนี้ก็เห็นปฏินิสสคะเป็นผลต่อมาจากนิโรธะไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือเรียกว่าโยนทิ้งหมดแล้วสลัดคืนหมดแล้วโยนทิ้งหมดแล้วเพราะอำนาจของการเห็นตถตาในที่สุดก็เห็นว่างโดยประการตรงปวงไม่ว่าจะมองไปที่เหตุมองไปที่ผลมองไปที่กิริยาอาการที่สัมพันธ์กันอยู่มองไปที่ไหนมันก็เป็นของว่างนี่คือตัวตถตาอย่างยิ่งความว่างเป็นตัวตถตาอย่างยิ่งความว่างเป็นความเช่นนั่นเองอย่างยิ่งยิ่งกว่าภาวะใดๆ ถ้าไม่ว่างจากสิ่งทั้งปวงแล้วยังไม่เป็นตัวมันเองที่ถึงที่สุดเห็นความว่างไม่มีตัวตนแล้วนั่นแหละเรียกเห็นตัวมันเองของสิ่งนั้นถึงที่สุดจึงขอให้สนใจว่าโครงปฏิบัติของเรานั้นเราขยับขึ้นมาหนอหนอขึ้นมาอย่างถูกต้องจนเห็นว่าเช่นนั้นเองหนอเช่นนั้นเองหนอเช่นนั้นเองหนอเท่านั้นเองหนอแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของอะไรไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราไอ้ความรู้ว่ามันเท่านั้นเองหนอหรือเช่นนั้นเองหนอจะต้องมาทันเวลาและรับรองได้ว่าจะไม่เกิดความทุกข์มันเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ป้องกันไม่เกิดความทุกข์นี่สมมตินะมันจะเป็นเครื่องรางสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ที่จะป้องกันไม่เกิดความทุกข์ได้จริงในเครื่องรางในโลกทั้งหมดนั้นเอาไปเผาไฟทิ้งเสียก็ได้ถ้ามีเครื่องรางตถตาแขวนอยู่กับเราแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลยเครื่องรางอื่นๆนั้นมันหลอกทั้งนั้นก็มันเป็นเครื่องรางของอุปาทานเข้าเครื่องรางเพื่ออุปาทานเครื่องรางเพื่ออวิชชาแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องรางของวิชชาของปัญญาของแสงสว่างทำให้ไม่มีอุปาทานในสิ่งใดถ้าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างก็เกี่ยวข้องด้วยสมาทานคือการเข้าไปแตะต้องด้วยสติปัญญาด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยจักขุเอาละทีนี้ก็จะพูดกันอีกสักนิดหนึ่งก็เห็นจะดีว่าเราจะปฏิบัติเป็นประจำวันกันอย่างไรเราจะปฏิบัติเกี่ยวกับตถตาเนี่ยในชีวิตประจำวันกันอย่างไรสรุปสั้นๆก็มีสติทันเวลามีสติทันเวลาในทุกสิ่งว่ามันเช่นนั่นเองถ้าไม่ทันเวลาทีเดียวก็คอยทันควันทันควันไอ้ทันควันมันถัดมานิดหนึ่งถ้าทันเวลานะมันเรียกว่าทันตรงเลยแต่ถ้ามันพลาดไปนี่ก็ควันยังอยู่คือยังไม่สิ้นสุดก็แปลว่ามันยังเนื่องกันอยู่ให้ทันเวลาหรือให้ทันควันในเมื่อมีสิ่งใดมากระทบอายตนะว่าโอ้ยมันเช่นนั่นเอง ไอ้นี่มันเช่นนั่นเองไอ้นี่มันเช่นนั่นเองนี่ต้องมีสติทันควันไม่ทุกสิ่งที่มากระทบเป็นผัสสะว่าอ้าวเช่นนั่นเองแม้แต่ตัวการกระทบนั่นแหละยังไม่ทันมีผลคุณอะไรเพียงสักแต่ว่ากระทบว่าไอ้นี่ก็เช่นนั่นเองถึงยังไม่ทันกระทบไอ้ลูกตาที่จะกระทบก็เช่นนั่นเองไอ้รูปที่จะมากระทบตาก็เช่นนั่นเองมาถึงกันคราวแล้วเกิดวิญญาณไอ้วิญญาณนี่ก็เช่นนั่นเองมันก็เลยเช่นนั่นเองมาตั้งแต่จุดตั้งต้นนี่เรียกว่ามีสติถ้าว่าตาเห็นรูปตาก็เช่นนั่นเองรูปก็เช่นนั่นเองวิญญาณที่เกิดขึ้นก็เช่นนั่นเองรวมกันเป็นผัสสะมันก็เช่นนั่นเองนี่มันพอแล้วที่ว่าเป็นหลักปฏิบัติในทุกกรณีในชีวิตประจำวันที่นี่ก็อย่าโง่ว่าทำไมมันมาเกิดเรื่องเฉพาะเราคนอื่นทำไมไม่เกิดเรื่องนี่อย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่มีผัสสะทุกคนมันจะมีอาจนะก็มีการกระทบเป็นผัสสะแล้วก็มีเรื่องเกิดตามความฉลาดหรือไม่ฉลาดคือมันจะเป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาแล้วมันถ้ามันผิดพลาดมันก็เป็นอวิชชามันก็เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์จนได้อย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมมาเกิดแต่กับเราไม่เกิดกับคนอื่นข้อนี้ขอเข้าใจว่ามันก็เกิดแก่ทุกคนไม่ว่ารูปร่างมันจะไม่เหมือนกันแต่ความหมายมันจะเหมือนกันหมดถ้าว่าคนอื่นมันเกิดมาจากเงินคนหนึ่งเกิดมาจากทองคนหนึ่งเกิดมาจากลูกคนหนึ่งเกิดมาจากล้านคนหนึ่งเกิดมาจากผัวคนหนึ่งเกิดมาจากเมียที่มันเป็นปัญหาน่ะมันต่างกันในส่วนนั้นไม่เป็นไรแต่ในส่วนความหมายลึกซึ้งแท้จริงมันเหมือนกันหมดคือมันมีตัณหาอุปาทานในสิ่งนั้นๆดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาการอย่างนี้มันเกิดแก่ทุกคนไม่ได้เกิดแต่เฉพาะเราการที่บ่นว่าไอ้เรื่องนี้ทำไมมาเกิดเฉพาะเราคนอื่นไม่เกิดนี่ดูดีมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคิดมันเป็นไปได้ก็คือเรามันยังโง่อยู่บางทีมันจะเป็นโง่ที่สุดก็ได้ถ้าคิดว่าตถตานี่มันมีแต่เฉพาะเราถ้ามันไม่มีแก่ทุกคนที่จริงมันมีแก่ทุกคนทุกส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนทีนี้มันก็เช่นนั่นเองในชีวิตประจำวันไม่ว่าอะไรจะมากระทบแล้วก็ไม่ได้เคล้าไปว่ามากระทบแต่เฉพาะเราไอ้ความรู้สึกที่จะเกิดมาจากการกระทบนั่นน่ะมันมีเป็นคู่ไม่รู้สักกี่คู่ล่ะยกตัวอย่างมาดูบางคู่เช่นว่าดีหรือชั่วถ้าถูกใจมันก็ว่าดีไม่ถูกใจมันก็ว่าชั่วที่จริงมันเป็นการกระทบตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือตามตถาตาเท่านั้นแหละมันจะดีหรือจะชั่วมันก็เช่นนั่นเองเท่ากันแหละมาในรูปที่เราหลงว่าดีหรือมาในรูปที่เราหลงว่าชั่วมันก็เป็นของเช่นนั่นเองเท่ากันนี่คู่หนึ่งที่มาในรูปที่ว่าได้หรือเสียขาดทุนหรือกำไรนี่ก็คู่หนึ่งมันก็เช่นนั่นเองเหมือนกันแหละเป็นการได้หรือเป็นการเสียนะมันมีความหมายแห่งเช่นนั่นเองเหมือนกันได้กำไรหรือขาดทุนมันก็เป็นตถตาเท่ากันมันเป็นตถตาเท่ากันเมื่อเรามาแบ่งแยกด้วยความโง่ของเราสิ่งใดถูกใจเราเรียกว่าได้ไม่ถูกใจเราเรียกว่าเสียเราก็ต้องรับผิดชอบเองสิเรามันโง่เองไปแบ่งมันให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องขาดทุนกำไรนี่มันก็คู่หนึ่งที่เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องทุกข์เมื่อถูกใจก็ว่าสุขไม่ถูกใจก็ว่าทุกข์มันแบ่งแยกเอาเองมันก็รับผิดชอบเองไปยึดถือที่สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขไปยึดถือที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ไปยึดถือที่อะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราเห็นว่าไอ้สุขก็เช่นนั่นเองไอ้ทุกข์ก็เช่นนั่นเองมาตามกฎอิทัปปัจจตาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่เกิดความต่างกันว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่แบ่งแยกให้เป็นบวกหรือเป็นลบนั่นแหละทีนี้ที่มันหน้าหัวไปอีกก็ว่าความเจ็บไข้หรือความไม่เจ็บไข้ ทำไมมันไปทุกข์ไปร้อนต่อเมื่อเจ็บพ่ายแล้วไม่รู้จะเอาคำไหนมาด่าให้มันสมกันมันเป็นทุกข์กันต่อเมื่อเจ็บพ่ายไอ้เมื่อไม่เจ็บพ่ายนะมันก็ควรจะมองเห็นว่ามันก็เช่นนั่นเองไอ้เมื่อเจ็บพ่ายอยู่ก็เช่นนั่นเองเจ็บพ่ายก็เช่นนั่นเองไม่เจ็บพ่ายก็เช่นนั่นเองทำไมไปรุมแช่งกับเรื่องมันเจ็บพ่ายล่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันก็ไม่เจ็บพ่ายตายหรือหายมันก็เท่ากันแหละมันเป็นเช่นนั่นเองที่มันควรจะตายมันก็ตายที่มันควรจะหายมันก็หายแล้วเราสมมติว่าตายสมมติว่าหายที่จริงเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาโดยเท่ากันนี่เรามันเช่นนั่นเองที่มันจะมีกี่คู่ก็ตามใช้แหละจนละเอียดออกไปจนว่าแม้แต่ว่าบุญและบาปนะตรงนี้ฟังให้ดีนะไม่งั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญก็เช่นนั่นเองนะบาปก็เช่นนั่นเองนะเพราะเป็นสังขตธรรมเหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งไปอย่างนี้เราบัญญัติเรียกกันว่าบุญอย่างนี้เราบัญญัติกันว่าบาปแต่มันก็เป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจตามันเกิดขึ้นได้มันดับไปได้โดยกฎของอิทัปปัจจตาเรียกว่ามันเช่นนั่นเองเท่ากันแหละแต่ถ้าเราโง่มากไปแล้วเราจะเห็นเป็นสูงตรงกันข้ามเลยไม่เหมือนกันเหมือนกับเด็กๆนะมันจะรู้สึกว่าไอ้กลางวันกับกลางคืนนี่มันคนละอย่างนะทุกคนเคยเป็นเด็กมาแล้วนะลองนึกถึงเมื่อตัวเป็นเด็กๆนี่เด็กๆจะนึกว่ากลางวันกับกลางคืนนี่มันคนละอย่างนะมันตรงกันข้ามนะแต่ถ้าได้เรียนวิทยาศาสตร์ได้รู้เรื่องอะไรมามากพอแล้วโอ้มันก็เป็นเวลาเท่ากันแหละมันเป็นการล่วงไปของเครื่องกำหนดเวลาเท่ากันเพียงแต่ว่าเวลาหนึ่งดวงอาทิตย์ไม่อยู่กับเราเวลาหนึ่งดวงอาทิตย์อยู่กับเราแต่เบื้องหลังนั้นมันเป็นเวลาเท่ากันเพราะเราก็ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีอะไรที่หลอกให้เห็นเป็นของตรงกันข้ามนี่มันจะเป็นเหตุให้เห็นโดยความเป็นเสมอกันไม่มีหญิงไม่มีชายอย่างนี้เป็นต้น มันก็เป็นสิ่งตัดสังขารที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเสมอกันไปยึดถือเอาอะไรนิดหนึ่งคือมันหลอกให้ยึดถือนะก็เลยเป็นหญิงเป็นชายมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นหญิงเกี่ยวกับความเป็นชายมันเป็นเรื่องโง่ที่สุดแต่เห็นเป็นเรื่องดีที่สุดประเสริฐที่สุดนี่สัตว์ในโลกกามาวจรนี่จะเห็นว่าเรื่องกามารมณ์นี่สูงสุดกว่าเรื่องใดๆคล้ายๆกับว่าในชีวิตนี้มันมีสูงสุดกันอยู่ที่นี่มันตั้งใจทำงานหาเงินมากมายก็เพื่อว่าจะมีพิธีการสมรสให้รู้ราที่สุดสักครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละดูความโง่ของมันเองเพราะมีความยึดถือในเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องทำนองอย่างนี้มันมากเกินไปที่นี่ว่ามันจะต้องรู้สึกทันทีทุกกรณีทุกกิริยาบทคือว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองให้มันทันทีทันควันทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในทุกกิริยาบทที่มันเกิดขึ้นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกลักษณะของเวทนาที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นคำพูดที่ละเอียดลึกลับละเอียดลงไปบางทีบางคนจะรำคาญแต่ถ้ามองเห็นมันก็เห็นได้ว่าเรามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มาถึงข้าในวันหนึ่งมีเล็กก็มีใหญ่ก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีทุกเหตุการณ์ต้องมีสติเช่นนั่นเองเนาะเช่นนั่นเองเนาะให้ทันทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินอาบถ่ายหยุดหรือเคลื่อนไหวพูดหรือนิ่งอันนี้ในทุกอิริยาบถนี้ก็ต้องเช่นนั้นหนอเท่านั้นเองหนอให้มันทันทุกอิริยาบถ ทีนี้ให้มันทันทุกอารมณ์เอาอารมณ์ภาษาชาวบ้านหน่อยภาษาชาวบ้านว่าเมื่อใจคอมันเป็นอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์อย่างหนึ่งนี่ทุกอารมณ์ทุกชนิดจิตใจคอมันเป็นอย่างไรเนี่ยต้องยังฉลาดอยู่เสมอไปว่ามันเช่นนั้นเองหนอนี่เรียกเอาคำว่าอารมณ์ตามภาษาชาวบ้าน ถ้าอารมณ์ตามภาษาธรรมะแล้วก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์มันจะมีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์อย่างใดก็ตามเข้ามาแล้วก็จะเรียกว่าทุกอารมณ์เราจะมีสติทันท่วงทีโอ้มันเท่านั้นเองหนอมันชนิดนั้นเองหนอมันเป็นเช่นนั้นเองหนอนี่เรียกว่าทุกอารมณ์ทีนี้ทุกๆชนิดของเวทนาก็รู้กันอยู่แล้วมีสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาจะมีเวทนาชนิดไหนมามันก็รู้เท่าทันเช่นนั้นเองหนอทุกๆเวทนาเวทนานี้เราแบ่งเป็นสามพวกทุกข์คือเสียดแทงสุขคือไม่เสียดแทงให้ความสบายแล้วก็ทุกขมสุขคือไม่ให้ทั้งสองอย่างแล้วก็ยังมีทางกายและทางจิตถ้าเอาทางจิตเป็นหลักเขาเรียกว่าอินทรีย์ใช่อินทรีย์อินทรีย์มีห้าอินทรีย์คือสุขอินทรีย์คือทุกข์อินทรีย์คือโทมนัสอินทรีย์คือโสมนัสอินทรีย์คืออุเบกขาไอ้พวกเวทนาเนี่ยถ้าว่าเอาไปเป็นเรื่องละเอียดทางจิตใจก็เรียกว่าอินทรีย์ถ้ากล่าวรวมๆกันไปก็เรียกว่าสุขทุกข์และอทุกขมสุขทุกๆชนิดของเวทนาเราจะต้องเช่นนั่นเองให้ได้ให้ทันท่วงทีหรืออย่างน้อยก็ทันควันคือยังไม่ทันสิ้นควันตามไปทันฆ่ามันเสียให้ตายเช่นนั่นเองหนอได้อย่างนี้แล้วหนอในตอนนี้คือหนอในตอนที่เห็นเช่นนั่นเองไม่มีหนอเดียวไม่มีหนอที่ผิดพลาดมีแต่หนอถูกต้องเพราะมันมาถึงขั้นที่เพิกถอนตัวตนของตนได้แล้วเช่นนั่นเองหนอเช่นนั่นเองหนอไม่มีหนอผิดที่จะเป็นเน้นเรื่องตัวตนไม่เหมือนกับตอนต้นไอ้หนอตอนต้นกินหนอเดินหนอยืนหนอเนี่ยมันมีหนอผิดคือหนอตัวกูทำอย่างนั้นก็มีแล้วก็หนอที่ถูกต้องคือไม่มีตัวกูทำอย่างนั้นก็มีมันมีอยู่สองหนอระวังให้ดีในการปฏิบัติตอนต้นๆขั้นมาถึงตอนนี้มันมีหนอเดียวเท่านั้นน่ะเช่นนั่นเองหนอเท่านั้นเองหนอไม่ชอบหนอก็ใส่โว้ยแทนก็ได้เช่นนั่นเองโว้ยมันจะได้รู้สึกมากขึ้นในเรื่องนี้ก็มีความสำคัญอยู่ที่ว่าเห็นตามที่มันเป็นตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัตยตาไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยจึงเรียกว่าเช่นนั้นเองหนอเช่นนั้นเองหนอเวลาเหลือนิดหนึ่งก็จะพูดเรื่องความน่าสนใจของเรื่องนี้ในความน่าสนใจของเรื่องนี้นะในเมืองไทยนี่ทำไมไม่เห็นมีความสนใจกันมากบางทีเพราะไม่ได้เอามาพูดกันเพราะในเมืองไทยไม่ได้เอามาพูดกันทั้งความสนใจเรื่องเช่นนั่นเองหนอจึงไม่เคยมีใครพูดถ้าพูดไปเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนอวดดีนะพวกเราผู้พูดจะกลายเป็นคนอวดดีคือเราจะถามว่าคำว่าตาทาตานี่เคยได้ยินไหมก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมก่อนพวกเราเอามาพูดนี่คุณเคยได้ยินไหมก็แปลว่าก่อนที่เราเอามาพูดไม่เคยได้ยินก็แปลว่ามันไม่ได้เอามาจากพระบาลีพระไตรปิฎกมาพูดกันมันตกค้างอยู่ในนั้นนอนเป็นหมันอยู่ในนั้นไม่มีใครสนใจจนกว่าเราเอามาพูดกันที่สวนโมกนี่เรื่องตถาตาเรื่องอวิตถาตาอนัตตามันจึงได้ยินพอได้ยินก็สนใจศึกษาอธิบายกันมันจึงไม่เคยมีใครรูปความสนใจศึกษามาแต่ก่อนที่น่าละอายที่เมืองจีนมีการเขียนบรรยายเรื่องเช่นนั่นเองเนี่ยเรื่องคาถาตถาตาเนี่ยกันเป็นเล่มๆนะไม่ใช่ของเก่าในพระบาลีแล้วจะเป็นของที่ผู้รู้อาจารย์ด้วยในประเทศจีนก็เขียนคำอธิบายเรื่องตถาตาเช่นนั่นเองเขียนกันเป็นเล่มๆคนนั้นเขียนก็มีคนนี้เขียนก็มีนี่แสดงว่าเขาสนใจ เขาสนใจและเขารู้แล้วก็ได้ประโยชน์ เราจะมัวหลับตาไม่รู้จัก ของดีไม่รู้จักของดีที่ควรรู้จักเนี่ยมันน่าละอาย ทีนี้ก็จะดูต่อไปว่าเรื่องนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ว่านักวิทยาศาสตร์แห่งโลกปัจจุบันจะยอมรับได้นักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับเรื่องอะไรที่ว่าเอาเองเรื่องที่ไม่เห็นได้เองบังคับให้เชื่อเรื่องพระเจ้าพระเจ้าเขาไม่ยอมรับเขาเฉยเสียโดยมันยากแต่ถ้าว่าเรื่องเช่นนั้นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตาหรือกฎของธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ก็เห็นด้วยยอมรับยิ้มแกล้งต้อนรับคำสอนอันนี้หรือหลักการอันนี้และต่อมายังเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีปัญญานักศึกษาผู้มีปัญญานี่จะชอบเรื่องนี้กันมากขึ้นดังนั้นเรื่องตถาตานี่จะแพร่หลายไปในตะวันตกมากขึ้นเป็นที่พอใจกันมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาท พวกฝรั่งไม่ค่อยรู้คำว่าอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทเขารู้เพราะโดยมากเอาไปพูดกันในชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทที่แท้ก็คือเรื่องอิทัปปัจจยตาที่นี่ผลของอิทัปปัจจตาคือตถาตาเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยได้ยินไม่เคยได้ยินแต่พอได้ยินเขาก็ชอบใจก็ยอมรับมันเป็นของที่จะได้รับการต้อนรับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตที่นี่ที่น่าสนใจก็คือว่านี่คือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าเช่นนั่นเองเท่านั่นเองหนอเช่นนั่นเองหนอตามกฎอิทัปปัจจยตาหนอนี่เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์จะขับผีจะปัดรังควานได้ทุกชนิดเนี่ยลองดูปัดรังควานอย่างอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับปัดรังควานว่าอิทัปปัจจยตาหรือตถาตานี่เอามาเป็นเครื่องรางขับผีพอ เห็นตถาตาผีไม่มีที่อยู่หรอกจึงแม้แต่ผีมันก็เป็นผลของอวิชชามีความเป็นเช่นนั่นเองมันในสายของอวิชชาแล้วมันก็ฆ่าตัวมันเองพอมันเห็นตัวมันเองมันเป็นเพียงความโง่แล้วมันก็ตายเองจึงใช้ให้ความรู้เรื่องตถาตาเรื่องเช่นนั่นเองเนี่ยมาเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ขับผีปัดรังควานทุกชนิดที่เราทำกันอยู่ใครมีหน้าที่ขับผีมีหน้าที่ปัดรังควานศึกษาเรื่องตถาตานี่ให้มากแล้วใช้ถูกเรื่องเถอะมันจะขับผีหรือปัดรังควานได้หมดสิ้นจริงๆทีนี้มองดูทางหนึ่งมันเป็นภาษานักประพันธ์อยู่มากอยู่บ้างนะตถาตานี่มันจะเป็นเครื่องเช็ดน้ำตาของคนโง่คนเราถ้าฉลาดไม่ต้องมีการหลั่งน้ำตา ถ้ามีน้ำตาออกมาเมื่อไหร่รู้ตัวมันโง่แล้วแหละไม่มากก็น้อยแล้วมันโง่แล้วแหละมันน้ำตามีแต่ของคนโง่นั่นตถาตานี่มันเป็นเครื่องเช็ดน้ำตาของคนโง่หรือคนใจอ่อนหรือว่าลูกเด็กๆเล็กๆนี่มันมีน้ำตาออกง่ายความรู้เรื่องตถาตานี่จะเป็นเครื่องเช็ดน้ำตาทุกชนิดดังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะลืมควรจะมีสัญลักษณ์ให้เห็นอยู่ในที่ทั่วไปเขียนว่าตถาตาไว้ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างตรงที่ควรเขียนนะในปกสมุดโน้ตก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มันควรจะเขียนนะเขียนไว้ว่ามันตถาตาเป็นนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบแต่งตัวให้สวยที่หน้ากระจกเงาเนี่ยเขียนไว้ที่กระจกเงา มันจะไปแต่งตัวให้สวยที่กระจกเงามันก็จะเห็นตถาตาแล้วมันก็คงจะทำให้ถูกต้องพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินเมื่อเรา มีอะไรที่จะสร้างอารมณ์หวั่นไหวได้แล้วก็มีตถตาเนี่ยตถตาเช่นนั้นเองเว้ยเป็นเครื่องเตือนใจอาตมาคิดว่าคงจะเป็นทุกคนพอบุรุษไปสนีก็เดินเข้ามาส่งจดหมายพอรับจดหมายคือเราฉะนั้นจิตใจมันก็หวั่นไหวมากหวั่นไหวไม่มากก็น้อยแหละตอนในจดหมายมันไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ดีรู้ร้ายแล้วมันก็มักจะหวั่นไปในทางร้ายเป็นทุกข์เสียเปล่าๆเอาตาทาตาต้อนรับสิรับเมลไปสนีจากบุรุษไปสนีนะตาทาตาให้ดีๆจะไม่มีจิตหวั่นไหวแม้แต่สักนิดหนึ่งคนโง่มันจะมีจิตหวั่นไหวเพราะเห็นลายมือที่หน้าซองเป็นชื่อของตนแล้วถ้ามันรู้ว่าลายมือใครด้วยนะมันยิ่งหวั่นไหวมากนะไอ้คนโง่นั่นควรจะมีตาทาตาเนี่ยเอาไว้สำหรับรับจดหมายเมย์ไปสนีจากบุรุษไปสนีด้วยจิตที่มั่นคง เอาพูดเป็นข้อสุดท้ายเลยว่าถ้ามีตาทาตาความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎอิทัปปัจจตาแล้วคนนั้นจะไม่มีโชคร้ายไม่มีเคราะห์ร้ายคนนั้นจะไม่มีโชคร้ายจะไม่มีข้อร้ายแต่ยาวเปรียบนะต้องไม่มีโชคดีข้อดีด้วยนะคือต้องไม่มีทั้งร้ายและทั้งดีเราจะเป็นคนที่ไม่มีโชคร้ายต่อไปถ้าเราขับไล่มันไปเสียด้วยตาตามันเช่นนั่นเองงั้นเราก็ไม่ต้อนรับไปโชคดีข้อดีให้มันหนักหนักบ้านหนักเรือนนะมันก็เป็นเช่นนั่นเองด้วยกันเราเลยอยู่เหนือโชคเหนือเคราะห์เหนือชะตาราศีเหนือฤกษ์เหนือยามเหนืออะไรทั้งหมดก็มันเช่นนั่นเองและความน่าสนใจของตถตานี่พอกันทีมาเห็นว่าพอกันทีเพราะเวลามันล่วงมากแล้วสรุปความว่าโดยการปฏิบัติโดยลำดับโดยลำดับตามโครงที่เราหนอหนอหนอหนอกันมาเป็นสิบขั้นตอนนั่นแหละในที่สุดมันจะไปจบจุดที่ปลายทางอย่างไรก็ได้เช่นที่ว่าเป็นว่างเป็นเรื่องจิตว่างก็ได้แต่ในวันนี้อาตมาแสดงด้วยจุดจบว่าตถตาเช่นนั่นเองหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้จะไปจับต้นชนปลายกันให้ถูกต้องกับเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วทุกขั้นทุกตอนและให้มันจบลงด้วยคำว่าตถาคาไม่ว่าเราจะพิจารณากันในตอนไหนกำหนดวิปัสสนาสมถะกันในตอนไหนคือตอนที่เป็นอารมณ์หรือตอนที่เป็นรูปนามหรือตอนที่เป็นเกิดดับหรือตอนที่เป็นอนิจจังตอนที่เป็นทุกขังตอนที่เป็นอนัตตากระทั่งว่าตอนที่เป็นผลของการปฏิบัติเหล่านั้นจนกระทั่งเห็นว่าที่ส่วนที่เป็นเหตุก็ตถตาส่วนที่เป็นผลก็ตถตาสื่อสัมพันธ์ที่ทำให้เกี่ยวโยงกันระหว่างเหตุกับผลก็เป็นตถตาอย่างนี้เรื่องหมดเรื่องจบนี่ขอให้ความรู้เรื่องตถตาเนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทต้องตนต้องตนเทินการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปแบบของคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการปฏิบัติพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไป